Ελευθερία. Δεν είμαστε ούτε Ορτέγκα ούτε Μαδούρο. Άρα πώς υπάρχει συγκάλυψη? Δύο λεπτά, να το οργανωθούμε εδώ. Είναι αυτό που λέει και το ανέκδοτο, το γνωστό. Να οργανωθούμε, ρε παιδιά. Το συνεχίζει αλλιώς το ανέκδοτο, γιατί έχει προηγηθεί κάτι άλλο στο ανέκδοτο. Αλλά εδώ είναι ο Μάικς Βορύδης, ο οποίος και σήμερα βγήκε, χτες βράδυ δηλαδή, αλλά τον έχουμε και σήμερα να υποστηρίζει, έτσι όπως μπορεί να υποστηρίξει, όλο αυτό που έχει συμβεί, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση με τις ευθύνες τις τεράστιες που έχει, στο έγκλημα το συγκεκριμένο και κυρίως την επιχείρηση συγκάλυψης, την και χυδαία και ερασιτεχνική και ατσούμπαλη και απροκάλυπτη επιχείρηση συγκάλυψης που ακολούθησε το έγκλημα. Όμως, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι πρώτος αυτός που όταν και αν θα κάνει αυτά που πρέπει. Μόλις η ανάκριση έρθει και πει ότι εγώ βρήκα το φορτίο, βρήκα τον ιδιοκτήτη, βρήκα αυτό που το φόρτωσε, βρήκα και τη σχέση αυτών των ανθρώπων με τον κυβερνητικό που έδωσε γι' αυτό το λόγο την εντολή, σας διαβεβαιώ, εγώ πρώτος και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, η κυβέρνηση στο σύνολό τους θα ζητήσουν ένα άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός από την κυβέρνηση που τα κάνει όλα αυτά τα κακά να πάει στο δικαστήριο και να δικαστεί. Μπράβο! Σας διαβεβαιώ, εγώ πρώτος. Εγώ πρώτος, και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, η κυβέρνηση στο σύνολό τους θα ζητήσουν ένα άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός από την κυβέρνηση που τα κάνει όλα αυτά κακά να πάει στο δικαστήριο και να δικαστεί. Δεν θα χρειαστεί να γίνει αυτό. Δεν θα βγει ποτέ ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Οπότε δεν θα χρειαστεί να δούμε τον Μάικη Βορύδη πρώτο και την κυβέρνηση στη συνέχεια να θέλουν να μάθουν από το δικαστήριο. Δεν θα φτάσει ποτέ στο δικαστήριο όλο αυτό. Για πολύ γνωστούς λόγους, ξέρουμε, έχουμε παρακολουθήσει, βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ένας εκνευρισμός. Αν εξαιρέσουμε τον Μάικη Βορύδη, προσπαθεί με ασυναρτησίες, νομικές πάντα, να πει ότι είναι αθώοι. Οι υπόλοιποι βγαίνανε μέχρι χθες, δεν και πολλοί, βούλτεψη δηλαδή, και ο Βορύδης, ο Άδωνης είχε εξαφανιστεί, βγήκε ο Χατζηδάκης ένα ραδιόφωνο σήμερα, ανάμασάει τα ίδια περίπου. Υπάρχει και ένας, και η Σιρεγγέλα που βγήκε χθες βράδυ στη Νίκη Λιμπεράκη. Υπάρχει εκνευρισμός για γνωστούς λόγους, μπορεί ο καθένας να καταλάβει γιατί κάποιος εκνευρίζεται και χάνει την ψυχραιμία του, και την έχασε την ψυχραιμία της σήμερα το πρωί η κυρία Βούλτεψη. Και από την ώρα που ψηφίζεται ένας νόμος μέχρι την ώρα που στελεχώνεται μια υπηρεσία περνούν μήνες. Γιατί? Γιατί ο νόμος θα βγει φεκ. Αυτό είναι δικαιολογία τώρα. Όχι, δε... λέτε. Όχι, δεν δικαιολογία. Δηλαδή τι θέλετε από τις 19 ως 28 να στελεχωθεί? Άρα λοιπόν. Αυτό λέτε. Σαν πολίτης αυτό. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Μα τι μου λέτε? Διότι τώρα θα βγουν δεκακία. Τώρα τι σαν πολίτης στη δημοκρατία? Κυρία συνάδελφε, στη δημοκρατία. Δεν είμαι πολιτικός. Δεν έχουμε κυρία Βούλτεψη. Δεν υπάρχει. Εγώ πάντως είμαι δημοσιογράφος. Αν δεν θέλετε να είστε δημοσιογράφος, να μου το πείτε. Εσείς απαντήσατε. Εσείς απαντήσατε. Ακούστε με, κυρία Βούλτεψη. Εσείς απαντήσατε. Δεν υπήρχε επιστολή. Σε μένα αυτά δεν θα τα λέτε. Δεν είμαι συνάδελφος. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μάλιστα. Και εγώ είμαι δημοσιογράφος. Εσείς είστε. Το ωραίο εδώ με την Ανθή Βουλγαρίνη είναι που λέει «Αχ, κυρία Βούλτεψη, το κρατάμε γιατί ακολουθεί, έχει και συνέχεια που ένας άλλος πάλι είπε ένα «Αχ» στο ίδιο πάνελ». Αλλά πριν πάμε στον άλλον που είπε το «Αχ», το συνόδευσε και με μια Παναγία, «Αχ, Παναγία μου», όχι αυτή που φανταζόταν κανείς. Πριν συνεχίσουμε με τον «Αχ, Παναγία μου», να μείνουμε λίγο στο δεύτερο μέρος της έντασης μεταξύ Βούλγαρη και Βούλτεψη. Και εγώ είμαι δημοσιογράφος. Εσείς είστε? Δεν ξέρω, θα το αποφασίσει το κοινό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Το θέμα ποιο. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε να απαντήσω. Τι να μου απαντήσετε? Μα μου λέτε. Εσείς μου λέτε. Ακούστε με. Δεν υπήρχε επιτροπή διερεύνηση. Ακούσε με, για να μην σε πω το συνάδελφο ούτε τίποτε. Όταν φτιάχνετε. Στα τυπικά, κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλγαρη. Δεν χρειάζεται ούτε Ανθή ούτε Σοφία. Πάμε. Στα τυπικά. Ελάτε. Έχετε περιμένω κάποιο θέμα? Περιμένω την απάντησή σας. Ρωτάω, έχετε δεν κάποιο θέμα? Δεν μου απαντάτε σε αυτό όχι, που όχι, σας όχι, ρωτάω. Όχι, δεν με αφήνετε να απαντήσω γιατί έχετε αυτή την άποψη ότι δεν πρέπει να απαντήσω. Όχι, θα απαντήσετε λοιπόν, ωραία, τότε μην μιλήσετε εσείς να απαντήσω, μπορείτε? Υπήρχε μία ένταση, το έβλεπε, το έπιανε στην ατμόσφαιρα, έλεγε αυτά που έλεγε η Βούλτεψη, ότι πως είναι δυνατόν μια τέτοια κυβέρνηση να κάνει συγκάλυψη και με τέτοιο ήθος, δεν τα λένε, αλλά αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα ότι πως τολμήσαμε, πως τολμάμε τώρα δύο χρόνια να αμφισβητούμε, ενώ βλέπουμε τα μπαζώματα, ενώ βλέπουμε τα ξεμπαζώματα, ενώ βλέπουμε τα βίντεο που δεν υπάρχουν, ενώ βλέπουμε τις συνομιλίες που έχουν μονταριστεί, ενώ. Όλα αυτά που παρακολουθούμε και που καταγγέλουν οι συγγενείς, οι δικηγόροι και η δημοσιογραφική έρευνα που τις τελευταίες μέρες έχει ανέβει και πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν υπήρχε αυτός ο εκνευρισμός, φτιάχτηκε το κλίμα εκεί με τη Βούλγαρη και μετά η Βούλτεψη πιάστηκε τηλεοπτικά στα χέρια, όχι ακριβώς, με τον Μπάρκα. Έχει ευθύνη η κυβέρνηση για συγκάλυψη. Δεν έκανε τίποτα για να φτιάξει τα τρένα. Τα τρένα κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Έβαλε μερουσφέτη. Έβαλε ένα 45 εκατομμύρια τον ΟΣΕ στην Ελένη Χθέη. Έβαλε μερουσφέτη έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έπρεπε να δουλεύει εκεί. Και ο κύριος Παπαδόπουλος σταμάτησε. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Βασίλη. Πω Παναγία μου. Αυτά που λέτε δεν αντέχουν στη λογική. Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Βασίλη. Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Βασίλη. Α, την Πάτρα σου έχω παρμένο. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Βασίλη. Πω Παναγία μου. Σας παρακαλώ, κύριε Βούλτεψη, είστε και σε κρίσιμη. Ναι. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Ναι, τι να βοηθήσω, μην ανησυχείς. Εγώ δεν είμαι σε κρίσιμη. Την πέρασα την κρίσιμη. Τώρα είσαι στη θέση. Παναγία μου, Χριστέ. Εγώ την πέρασα την κρίσιμη. Τώρα δεν παθαίνω τίποτα. Να σας ξεκάνει όλους η Βούλτεψη, όλα τα πάνελ, όλους τους δημοσιογράφους, όλους τους βουλευτές. Εδώ ο Κώστας Μπάρκας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε να του λέγει την Hellenic Train που τη ξεπουλήσανε και αυτή βεβαίως με τα 45 εκατομμύρια, αλλά όμως χάθηκε όλο αυτό μετά και πήγε στο Μπάρκα που δεν αντέχει και προσπαθούσε με τα αχ και τα όχ, τα Χριστέ μου και τα Παναγία μου να βγάλει άκρη, τους είχε σπάσει τα νεύρα δηλαδή το πρωί. Είναι μια μέθοδος, την κάνει τέλεια η Σοφία Βούλτεψη, η οποία αντέχει όπως ακούσαμε, δεν μασάει σε τίποτα. Να γυρίσουμε στον άλλο που είναι πιο ψύχρεμος, ο Μάκης Βορύδης, για την αρχική, την πρώτη δήλωση Μητσοτάκη στο Σταύρο Θεοδωράκη. Το πρώτο πράγμα που μου είπατε είναι ότι εκφράστηκε μία πεποίθηση για το θέμα του φορτίου ή του μη φορτίου. Έτσι. Να πούμε πού εκφράστηκε και πώς αυτή η πεποίθηση. Συναδελφός σας κάνει μία ερώτηση ως προς το θέμα του φορτίου στον Πρωθυπουργό. Και ο Πρωθυπουργός, με βάση τα στοιχεία τα οποία και την τεκμηρίωση που έχει, απαντάει. Με βάση ποια στοιχεία, αυτά που του λέει η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη φόρτωση. Προσέξτε, λέει τώρα. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να το πει με βεβαιότητα. Έπρεπε να κρατήσει επιφύλαξη. Εκτών. Έπρεπε να κρατήσει επιφύλαξη. Ότι μου λέει η Hellenic Train αυτό. Μα αυτό θα είπε. Το ερευνήσει η δικαιοσύνη. Μα αυτό είπε. Αυτό είπε. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Αναφέρθηκε στην πηγή γνώσεως. Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Το λένε και οι σιδηροδρομικοί, αλλά ήθελα να το βεβαιώσετε κι εσείς. Διότι πώς αλλιώς θα μπορούσε να ξέρει ο Πρωθυπουργός τι γίνεται τώρα και τι δεν γίνεται. Τώρα στη συνέντευξη αναφέρθηκε. Επιτέλους. Στην πρώτη συνέντευξη του καταλογίζουν ότι αναφέρθηκε κατηγορηματικά. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Εδώ λοιπόν, ως προς το αν είναι κατηγορηματικό κάτι ή όχι, να πούμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μία διατύπωση. Αλλά αυτή η διατύπωση, εσφαλμένη, η διατύπωση αυτή οδήγησε σε συγκάλυψη. Όχι βέβαια, είναι δυνατόν, δεν υπάρχει συγκάλυψη τώρα. Τι συζητάμε όλοι εμείς κομπλεξικοί εδώ, ένα χρόνο που τα ψάχνουμε από εδώ, από εκεί, οι συγγενείς που έχουν το κράτος απέναντί τους, τη δικαιοσύνη απέναντί τους, γιατί δεν βλέπω να νιώθουν μια εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη και βεβαίως τις ρυθμίσεις που το κράτος κάνει για να προστατεύσει πρόσωπα, καταστάσεις ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε πολύ σωστά θέτει αυτά τα ερωτήματα, τα δικολαβικά. Ο Μάικς Βορύδης, δεν υπάρχει συγκάλυψη και είναι δυνατόν να υπήρχε συγκάλυψη. Με δύο λόγια, όταν πάει κάποιος στον ανακριτή και λέει εγώ θέλω να ελεγχθεί αυτός ο ισχυρισμός και να μπει πραγματογνώμονας. Δεν μπήκε ο πραγματογνώμονας. Δεν ελέγχθηκε αυτό. Δεν έχουν γίνει σειρά πραγματογνωμοσυνών ως προς το ζήτημα αυτό. Άρα πώς υπάρχει συγκάλυψη. Επειδή με τη γνώση που είχε ο Πρωθυπουργός τότε εξέφρασε αυτή την άποψη που του έλεγαν, η οποία ελέγχεται από τον ανακριτή. Χάπατο ο Πρωθυπουργός. Ό,τι του λένε πάει και το λέει, βγαίνει και το λέει αμέσως. Τόσο καλή πρόθεση, τόσο καλή προαίρεση. Το λέμε από την πρώτη μέρα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πήγανε και του είπαν, έγινε όλο αυτό. Ρώτησε τη Hellenic Train που είναι εμπλεκόμενη, είναι ένοχος. Ρώτησε τον ένοχο δηλαδή και πήρε μια διαβεβαίωση από τον ένοχο ή από τον ερευνόμενο, εν πάση περιπτώσει, αλλά για με το ερώτημα της ενοχής. Τι ακριβώς συμβαίνει, και του είπε ο ένοχος ερευνόμενος ότι όλα είναι καλά και βγαίνει και ο Πρωθυπουργός με στη χαρά και το έκανε όλο αυτό βεβαιότητα, γιατί είπε με τη βεβαιότητα, έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν υπήρχε τίποτα στο τρένο, και έμεινε τώρα η ρετσινιά πάνω στον καλό τον άνθρωπο, σε αυτόν που έχει καλή θέληση και διάθεση. Είναι καλοπροαίρετος δηλαδή, δεν είναι κανένας κακοπροαίρετος. Αν ήταν κακοπροαίρετος θα είχε σωθεί, δεν θα είχε πει όλες αυτές τις ανοησίες που έλεγε εκεί στην αρχή και έβγαζε όλους τους άλλους τρελούς. Και ήρθε τώρα το πέρασμα του χρόνου και το πληρώνει ο καλοπροαίρετος. Άρα το συμπέρασμα είναι στη ζωή να μην είστε καλοί και καλοπροαίρετοι, να τα ζυγιάζετε δύο-τρεις φορές τα πράγματα. Να, και ο Φωτήλας, ο βουλευτής που ήταν σε αυτή την επιτροπή που δεν έκανε καλά τη δουλειά της, την εξεταστική, όπως μας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές. Ο Ιάσονας Φωτήλας λοιπόν λέει ότι παραπλανήθηκαν. Μια απάντηση επιγραμματική τουλάχιστον. Ο Μητσοτάκης είπε ψέματα. Δεν είπε ψέματα ο Μητσοτάκης. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραπλανηθήκαμε από τα αρχικά πορίσματα όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Hellenic Train, της ΟΣΕ, της πυροσβεστικής. Και στην ουσία υιοθετήσαμε στην πυροσβεστική. Όμως, μιλάμε για συγκάλυψη. Δεν μιλάμε για λάθη και αστοχίες αυτή τη στιγμή. Να ξεχωρίσουμε και δύο πράγματα. Λέμε λοιπόν, όλοι παραπλανηθήκαμε, δώσαμε πίστη στα αρχικά πορίσματα. Παραπλανήθηκε. Το λέει εδώ, δώσανε πίστη στα αρχικά πορίσματα από τους ενόχους, διότι ρώτησε τους ενόχους, οι ένοχοι του είπαν εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, για Δικιάρογλου που μίλαγε στη Νίκα, που μίλαγε στη Σταυροπούλου, και όλο αυτό το δέχθηκαν γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν βρίσκεις καλούς ανθρώπους πια, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα μετά τον COVID, γιατί το κλείσιμο, όπως λένε όλοι, έχουμε γίνει θηρία. Βλέπετε πως οδηγάμε στους δρόμους, να, βλέπετε πως συμπεριφέρονται οι κακοί άνθρωποι και οι καλοί την πάτησαν. Και αυτό είναι ένα δίδαγμα, πρέπει να το κρατήσουμε. Οπότε έρχεται ο Βορύδης, δεν μιλάει για παραπλανημένους, αλλά λέει όλα τα υπόλοιπα και βάζει αυτό το αν, που είναι πολύ καθοριστικό. Εάν τυχόν οποιαδήποτε στιγμή αποδειχτεί στη οποιαδήποτε τέτοια εμπλοκή, εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα ζητήσουμε να πάει αυτός στο ειδικό δικαστήριο. Αν υπάρχει όμως τέτοια εμπλοκή. Αυτό είναι που λέει αιτιολογημένα ο Πρωθυπουργός. Αν υπάρχει τέτοια εμπλοκή. Όχι όμως τώρα λάσπη στον ανεπιστήρα, συκοφαντίες, ψεύδι, εικασίες, ανυπόστατες παραδοχές. Όχι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που λέει αιτιολογημένα ο Πρωθυπουργός. Αν υπάρχει τέτοια εμπλοκή. Αν υπάρχει τέτοια εμπλοκή. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Βασίλη. Πω Παναγία μου. Αν υπάρχει τέτοια εμπλοκή. Μα δεν υπάρχει τέτοια εμπλοκή, δεν θα αποδειχθεί ποτέ ότι υπάρχει τέτοια εμπλοκή. Βγαίνει ο Βορύδης από την πρώτη μέρα μετά τη συνέντευξη Μητσοτάκη και λέει αν γίνει κάτι και αν αποδειχθεί, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι. Έχει αποδειχθεί, δεν χρειάζεται το αν. Αλλά ο ίδιος, επειδή είναι και δικηγόρος, πατάει στα νομικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να με σαφήνεια ορίζουν τον τάδε. Και μάλιστα λέει ποιος είναι αυτός που έχει κάνει το λαθρεμπόριο και να αποδειχθεί ότι τον έχει συγκαλύψει η κυβέρνηση. Αυτά ποτέ δεν γίνονται. Δεν πρόκειται ούτε εδώ να γίνουν. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλα αυτά για να συμβούν τα υπόλοιπα. Θα ακούσουμε τα 4 ηχητικά του Αντώνη Ψαρόπουλου. Είναι ο πατέρας της Μάρθης, που είναι και η κόρη της Καριστιανού και δικηγόρος ταυτόχρονα, εκπροσωπεί και την κόρη του προφανώς, την οικογένειά του, αλλά και άλλους συγγενείς θυμάτων. Απαντάει, χωρίς να το γνωρίζει ο κ. Ψαρόπουλος, θα ακούσουμε εδώ, σε αυτά τα αν που λέει ο Βορύδης, ότι αν αποδειχθεί, γιατί το αν σημαίνει ότι λειτουργούν θεσμοί, λειτουργεί κυβέρνηση, λειτουργεί δικαιοσύνη και όλα θα βγουν στην επιφάνεια. Πρώτο ηχητικό. Βράζοντας την ευκαιρία και από τη δήλωση που είχε κάνει ο κ. Πρωθυπουργός ότι έτσι με πληροφόρησαν η Hellenic Train, ο ΣΕ και η πυροσβεστική, έχω την αίσθηση ότι κινήθηκε σε μια λογική. Ρωτάω τον φταίχτη να μου πει ποιος φταίει για το δυστύχημα. Με την ίδια δυστυχώς λογική κινήθηκε και κινείται μέχρι στιγμής και η ελληνική δικαιοσύνη. Αντιμετωπίστηκε δηλαδή το συγκεκριμένο έγκλημα ως ένα απλό τροχαίο δυστύχημα. Όταν λειτουργεί έτσι το κράτος και ο μηχανισμός, δεν πρόκειται ποτέ το αν που λέει ο Βορύδης να επιβεβαιωθεί ή να επαληθευτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έχουν αρχίσει από πριν τα μαγείρεματα. Βέβαια, τα όπλα που έχει η ελληνική δικαιοσύνη για να διερευνηθεί πλήρως αυτή η υπόθεση έχουν κάποια στεγανά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται και έχουν θέσεις στους εμπλεκόμενους φορείς όπως ΟΣΕ, ΡΑΣ, ΕΡΓΟΣΕ και Υπουργείο Μεταφορών και οι οποίοι βρίσκονταν σε θέσεις κλειδιά τη δεδομένη χρονική στιγμή θα έπρεπε να είχαν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους ώστε να γίνει μια εις βάθους διερεύνηση. Διότι εδώ πέρα βλέπουμε το εξής παράδοξο. Ζητούνται να δοθούν διευκρινήσεις και απαντήσεις από τις ανακριτικές αρχές σε ανθρώπους που είναι άμεσα εμπλεκόμενοι. Μάλιστα, η μισή εξ αυτών είναι ήδη κατηγορούμενη. Αυτό κάνανε από την πρώτη ώρα. Ρώτησαν λοιπόν τους κατηγορούμενους αν είναι κατηγορούμενοι. Και οι κατηγορούμενοι, παράξενο, είπαν ότι όχι, εμείς δεν είμαστε και όλα δουλεύουν μια χαρά. Και το δέχεται αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το δέχεται όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι υπουργοί και βγήκαν με μανία και κατηγορούσαν όλους τους άλλους που εξαιτίας και αυτών που λέει εδώ ο κύριος Ψαρόπουλος και όλων των υπολείπων, και μόνο τον μπάζωμα δηλαδή αρκεί, το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα, αρκεί για να σκέφτεσαι να έχεις και δεύτερες σκέψεις και τρίτες και τέταρτες και ξεκίνησαν οι συγγενείς διαδικασίες με ερευνητές, πραγματογνώμονες, δικηγόρους να τα ψάχνουν και εκεί πέσανε σε ένα κράτος τείχος, σε ένα κράτος που προστατεύει δεν ξέρουμε τι και πώς αλλά λειτουργεί με κανόνες μαφίας κανονικούς και θάβει ό,τι μπορεί να θάψει ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ξέθαψε κιόλας και τα πήγε παραπέρα. Ο κύριος Ψαρόπουλος συνεχίζει. Ποια η αποτελεσματικότητα λοιπόν της ανάκρισης όταν απευθυνόμαστε στο φταίχτη? Επομένως δεν εμπιστεύεστε τη δικαιοσύνη στην συγκεκριμένη περίπτωση? Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά διότι δεν μπορεί με δικές της αποφάσεις να καθαιρέσει από αυτές τις θέσεις τους συγκεκριμένους υπευθύνους. Αυτό που λέει ο κύριος Θα έπρεπε να έχει γίνει από την κεντρική κυβέρνηση. Θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί την επόμενη μέρα. Και μου κάνει τρομερή έκπληξη, με προσβάλλει την νοημοσύνη μου και με προσβάλλει και με θλίβει ως πατέρα που έχασε την κόρη του, ακόμα να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να τους είχαν πετάξει με τις κλωτσιές στην κυριολεξία την επόμενη μέρα. Και το λέω με τα πλήρης επιγνώσεις. Διότι έχει διαπιστωθεί από την ανάκριση ότι πολλές φορές με παραγγελίες του ο ανακριτής ζήτησε να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Και μας παίζαν την κολοκυθιά, ΟΣΕ, Ελένικ και ΡΑΣ. Και επανήλθε ο ανακριτής και μη δεύτερη και τρίτη φορά προκειμένου να αντλήσει μια συγκεκριμένη απάντηση. Προφανώς λοιπόν όταν συμβαίνουν όλα αυτά δεν πρόκειται και η δικαιοσύνη με τα στοιχεία που θα τις δώσουν και τις δίνουν ήδη όλοι αυτοί που θα έπρεπε να είναι όχι μόνο να έχουν φύγει από τις θέσεις τους, να είναι ήδη προφυλακισμένοι, να είναι μέσα κανονικά γιατί έχουν τεράστιες ευθύνες, δεν είναι μέσα, παραμένουν στις θέσεις τους. Ελέγχουν τη ροή πληροφόρησης προς τη δικαιοσύνη οπουδήποτε αλλού, στα μέσα ενημέρωση, δεν ξέρω εγώ, στους πραγματογνώμονες, στους ερευνητές και είναι οι συγγενείς οι οποίοι βλέπουν όλο αυτό και δεν κάθονται ίσχυοι και δεν κάθονται βουβοί και πολύ καλά κάνουν. Και είναι όλη η κοινωνία που τα βλέπει όλα αυτά και δεν κάθεται βουβοί και πολύ καλά κάνει. Και περιμένουν και βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τώρα και λένε ότι να μας αδικείτε, λέτε όλα αυτά που λέτε, εμείς δεν θέλαμε να συγκαλύψουμε, όλα είναι στη διάθεση και αν αποδειχθεί κάτι, ποτέ, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα μπούμε μπροστά και θα κάνουμε τα αδέοντα. Και θα κλείσω με το εξής. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή, έχει δημοσιοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου του 2024 από 30 περίπου συγγενείς, όπου είχαμε στείλει σε πάρα πολλά μέσα και είχε δημοσιοποιηθεί αυτή η ανακοίνωσή μας ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι στις θέσεις τους. Συνεπώς, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό αξιοπιστίας, το οποίο δεν προέρχεται από την πλευρά της δικαιοσύνης, αλλά από την πλευρά αυτών που ελέγχει δικαιοσύνη. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία γίνονται στην ελληνική δημοκρατία που λέει και η βούλτευση. Έχουμε δημοκρατία. Τι φωνάζετε, τι περιμένετε. Επειδή λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και επειδή η συγκάλυψη είναι μπροστά στα μάτια μας και πίσω από τα μάτια μας βεβαίως, την Παρασκευή κατεβαίνουν κάτω για άλλη μια φορά μαθητές, φοιτητές. Έχει συγκέντρωση και μαθητική πορεία στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια με τίτλο «Να λέει ένα παιδί δεν έχω οξυγόνο, αυτό είναι που κάνει το κράτος δολοφόνο». Και από ό,τι ξέρω και μαθαίνω και νιώθω, δεν θα κατέβουν μόνο μαθητές, θα κατέβουν και όσοι μπορούν να κατέβουν σε αυτήν την συγκέντρωση, πάλι κάτω στα προπήλαια γίνεται, προφανώς στα κυπορία μετά μέχρι το Σύνταγμα, την Παρασκευή γίνεται αυτό. Ενώ λοιπόν ακούμε αυτά από τον κύριο Ψαρόπουλο εδώ και φρύτουμε, γιατί είναι από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκης στο Μέγκα υπόθηκαν αυτά, όποτε ακούς έναν δικηγόρο, έναν γονέα και αποκαλύπτει διάφορες πτυχές, είτε είναι δευτερεύουσα, είτε είναι πρωτεύουσα του θέματος, πραγματικά βγαίνει έξω από τα ρούχα και μετά ακούς τους κυβερνητικούς με αυτό το ψεύτικο ύφος να λένε ένας, είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός του μεγαλείου, του, έτσι έλεγε ο Άδωνης χθες, περίπου μεγαλείου, το τόσο άξιος να έχει κάνει συγκάλυψη. Ναι, ναι, πάντα. Όλοι αυτοί που κάνουν συγκάλυψη, όλοι αυτοί που κάνουν απάτες έχουν και ένα μεγαλείο, είναι και σπουδαίοι και δεν αποκλεί το ένα το άλλο. Δεν σημαίνει ότι είσαι πρωθυπουργός, θα πας όλα καλά. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται και για άλλα μεγαλεία παρακολουθήσεις που ποτέ δεν έλαμψε η αλήθεια, γιατί και δεν είχαμε εμπλεκόμενους συγγενείς. Γιατί και εκεί και η δικαιοσύνη, αν πάει το θέμα, πάλι δεν θα τους έχουν δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Άρα και να θέλει δικαιοσύνη, που δεν ξέρω πώς το θέλει, δεν θα λάμψει ούτε εκεί η αλήθεια. Και ένα σωρό άλλες ιστορίες πάρα πολύ ωραίες. Χθες βράδυ, λοιπόν, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, στο Μέγκα, ήταν και η Μαρία Σιρεγγέλα που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και στέλεχος εκεί στα οργανωτικά και κάποια στιγμή εξετράπει το όλο θέμα. Θα μπορούμε να συμφωνήσουμε όλες και όλοι ότι η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα βγάλει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν το χειριστήκατε καλά μέχρι τώρα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, κυρία Λιμπεράκη, ότι ό,τι μας έχει δοθεί από τη στιγμή από την δικαιοσύνη ως διευκόλυνση, εμείς το έχουμε κάνει. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι προστατεύσατε τον κύριο Καραμαλή και κάνατε ένα φιάσκο εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι μέχρι πριν από ένα χρόνο λέγατε ψεκασμένους τους ανθρώπους που έθαψαν τα παιδιά τους. Τι λέτε. Ποτέ κανένας από εμάς. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Λιμπεράκη. Τι λέτε, κυρία. Είπαμε ποτέ εμείς. Εσείς δεν μιλούσατε για τερατουργίες, δεν μιλούσατε για μυθεύματα του Βελόπουλου. Βεβαίως τα λέω και τα επαναλαμβάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα που λέτε αυτή τη στιγμή. Σας λέω επακριβώς ό,τι λέγατε. Να πούμε συνωμοσιολόγους και να πούμε ψεκασμένους. Τι να σας πω, ντροπή, κυρία Λιμπεράκη. Αλήθεια. Ντροπή σε μένα ή σε εκείνους που τα έλεγαν. Να λέτε σε εμάς ότι είπαμε για τους γονείς ψεκασμένους. Ντροπή σε μένα. Εσείς το είπατε, κυρία Λιμπεράκη. Ντροπή σε μένα. Σε εκείνους που τα έλεγαν, κυρία Σιρεγγέλα. Τι είναι αυτό το τερατουργίες, ποιος έλεγε για τερατουργίες, για τα φορτία των τρένων. Προφανώς δεν πείσαμε τον κόσμο ότι όλα αυτά είναι τερατουργίες. Δεν διευκολύναμε εμείς τη δικαιοσύνη. Για μυθεύματα του Βελόπουλου, ποιος έλεγε, κυρία Σιρεγγέλα. Και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν. Κυρία Σιρεγγέλα, σας ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί μου είπατε ντροπή. Θέλετε να δείξω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είναι αλήθεια. Θέλετε να δείξω τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Να δείξετε όμως όλες τις δηλώσεις, κυρία Λιμπεράκη. Με συγχωρείτε, ποιες όλες. Πρέπει να κάνουμε ανθολογία. Σας παρακαλώ. Αυτά που σας παρακαλώ. Δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που βλέπετε. Τον Απρίλιο του 24, τι είπε. Τι είπατε? Για τον Απρίλιο του 24. Βάλτε τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη τον Απρίλιο του 24, σας παρακαλώ. Όλοι όμως, παρακαλώ, γιατί την έχω και εγώ. Βάλτε τη δήλωση του Πρωθυπουργού το 2024. Σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίες που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε. Από την αρχή. Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε, από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του, σε πλήρη στον ισόπεδο τον κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε. Αυτοί τα λένε αυτά. Λοιπόν, βεβαίως, εκεί πραγματικά κάνω και εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική και λέω έπρεπε να είχαμε απαντήσει με μεγαλύτερη πιστικότητα, διότι προφανώς δεν πείσαμε τον κόσμο ότι όλα αυτά είναι τερατουργίες. Μετά από αυτό το βίντεο που της έδειξε κοκοκό η κυρία Σιρεγγέλα, άλλα θέματα μετά, ναι, αλλά διότι και του οποίου, και είναι ντροπή να μας αποδίδετε εμάς τέτοιες προθέσεις, τέτοιους χαρακτηρισμούς. Θα έπρεπε όλοι αυτοί να σκύβουν το κεφάλι, να χωθούν σε ένα λαγούμι και να μην εμφανίζονται σε κανένα πάνελ πουθενά, ακόμη και αν υπερβάλλει ο δημοσιογράφος, όποιος δημοσιογράφος, λόγω αγανάκτησης, λόγω ιερής οργής, έχει το δίκιο με το μέρος του. Οι συγγενείς επίσης δεν τους λέγαν τρελούς σχεδόν. Όταν βγαίναν και λέγανε, μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο κάθε συγγενής. Και το λένε και ακόμα. Σαν να έχουν το ακαταλόγιστο οι συγγενείς και δεν πρέπει. Οι συγγενείς έχουν ρίξει φως στην υπόθεση. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Οι ίδιοι έχουν απευθυνθεί στους σωστούς ανθρώπους και βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια πράγματα που τα θάβει η Σιρεγγέλα, ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης, ο Βορύδης, η βούλτεψη με όλα αυτά που λένε. Ευτυχώς που υπάρχουν οι συγγενείς και ευτυχώς που πέφτει φως 2 χρόνια τώρα και ελπίζουμε και από τη δικαιοσύνη όταν ξεκινήσει αυτή η περιβόητη δίκη να, εγώ δεν έχω και μεγάλες ελπίδες, εν πάση περιπτώσει να υποθεί ότι είναι να υποθεί εκεί, αλλά θα είναι μια ωραία αφορμή για να βγουν στην επιφάνεια πράγματα. Όλοι αυτοί πριν μιλήσουν, όλοι από τη Σιρεγγέλα ως τον Πρωθυπουργό, να μας πούνε τι έκανε ο Τριαντόπουλος εκεί, να ανοίξουν, γιατί είναι ο κυβερνητικός ο υπουργός που ήταν στο πεδίο, ενώ δεν θα έπρεπε, δεν όφιλε, έπρεπε να είναι άλλος υπουργός, ήταν ο κολλητός του Μαξίμου, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι έκανε εκεί, και να ανοίξουν οι συνομιλίες του Τριαντόπουλου, και αν είναι καθαρές, να βάλουμε και μιστά, τότε ναι, εντάξει, δεν είχε σχέση. Γιατί τον κρύβουν, γιατί δεν αναφέρεται κανείς αυτόν, έχει μεγαλύτερη ευθύνη από ότι ο Καραμαλής, ο Τριαντόπουλος εκεί. Ο Καραμαλής για το πριν τη σύγκρουση. Για μετά τη σύγκρουση, τη συγκάλυψη, τον μπάζωμα, το έχει Τριαντόπουλος και άλλος ένας γραμματέας που. Ενός Υπουργείου, νομίζω, του Μεταφορών, που ήταν εκεί, και μετά οι αστυνομικοί διευθυντές, πυροσβέστες κτλ. Που θα τους τα ρίξουν σε όλους αυτούς ότι δεν κατάλαβαν, δεν ήξεραν τι έκαναν. Χθες βράδυ στην ίδια εκπομπή στο Μέγκα ήταν και ένας συγγενής, ο πατέρας της Ελισάβετ, νεκρής στο έγκλημα των Τεμπών, 26 ετών, ο κύριος Νίκος Χατζηβασιλείου. Και κάποια στιγμή λέει η Σιρεγγέλα τα δικά της και της απαντά. Κάθε περίπτωση όμως, από τη δική μας την πλευρά, βάλαμε ένα λιθαράκι. Δυστυχώς δεν το προλάβαμε και αυτό το αντιλαμβάνομαι και πραγματικά αισθάνομαι και το σας το λέω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Μάρμαρα βάλατε, κυρία Σιρεγγέλα. Κρύα μάρμαρα βάλατε, όχι με λιθαράκια. Γι' αυτό όταν σας λένε αυτά οι συγγενείς, πηγαίνετε πιο πέρα, μην μιλάτε, δεν χρειάζεται να βγαίνετε. Αν έχετε τη στοιχειώδη αυτοεκτίμηση, το φιλότιμο που λέμε, και να αδικηθεί μια κυβέρνηση από αυτούς τους ανθρώπους, ας αδικηθεί. Που όμως δεν αδικείται. Είναι τέτοια τα στοιχεία και κάθε μέρα βγαίνουν όλο και περισσότερα, που δεν μπορεί κανείς να μείνει βουβός και να μείνει και ψύχρεμος. Οπότε και οι δημοσιογράφοι και καλά έκανε η Νίκη και τάχωσε, και μπράβο της, γιατί το πρωί εδώ μας έλεγε πω τι έγινε. Μια χαρά τα έκανες και μπράβο να τα κάνεις έτσι, και παίζει από το πρωί παντού όλο αυτό. Και αν κάποια στιγμή μια φράση βγαίνει παραπάνω από ένα δημοσιογράφο και χάνει την ψυχραιμία του. Γι' αυτό είναι ωραίο να είσαι δημοσιογράφος σε τέτοιες στιγμές και σε τέτοιες καταστάσεις, για να φεύγεις και από την ψυχραιμία, να φεύγεις από όλο αυτό, γιατί αυτό που βλέπεις απέναντί σου είναι για να το διαχειριστεί κάποιος εκτός ψυχραιμίας. Δεν μπαίνει στο ανθρώπινο όριο. Οπότε η απάντηση έρχεται από τον ίδιο τον Βορύδη. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, να τα βάλουμε με τη σειρά και να τα ελέγξουμε όλα. Καταρχήν, συγκάλυψη. Συγκάλυψη κάνει η κυβέρνηση. Καταρχήν, συγκάλυψη. Συγκάλυψη κάνει η κυβέρνηση. Και, απαντώ εγώ. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Βασίλη. Πω Παναγία μου. Πω Παναγία μου. Αυτά που λέτε είναι, δεν αντέχουν στη λογική. Κόστος μεντήρας. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Άρα πώς υπάρχει συγκάλυψη. Πάμε. Δεν είμαστε ούτε Ορτέγκα ούτε Μαδούρο. Δύο λεπτά, να το οργανωθούμε εδώ. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά, στοργή και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Ναι, γεια σας, Αποστολή. Ναι, ναι. Σκηνή έχεις. Να σου στείλω ένα σκηνή και ένα φήμοτρο για το σκύλο που γαβγίζει εκεί στο Μαρούσι, να το στείλουμε στον Δαφνί. Να έτσι κάτσουμε. Αν δεν τον παίρνουν, ούτε εκεί δεν τον παίρνουν. Είναι ντροπή να πιστεύει κάποιος αυτός ο άξιος πρωθυπουργός θέλει να κάνει συγκάλυψη. Δεν τον παίρνουν, λες. Όχι. Τι θα κάνουμε τότε. Θα γίνουμε ένα τεράστιο Δαφνί εμείς. Απλά τα πράγματα. Μας έχουν καταντήσει. Ναι, κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες, αλλά. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλάκες. Τι να μας πούνε, που γίνανε μαλακές. Τώρα μας είπανε, άστο, δεν έχει. Και μας είπανε και γίναμε. Τα δεχόμαστε. Όλα έχω πάρει και άλλη φορά και έχω πει ναι, λακεύες. Λακεύες του κερατά. Με όλη τη σημασία του λέω, όχι πολιτική. Λακεύες του εσχής του είδους. Υπερεπήγον. Υπερεπήγον. Μακριά από τι το συνέβη. Αιγαίο, μακριά από τη Σαντορίνη. Όπου περνάνε UFO και USO, έχουμε μεγαλύτερους σεισμούς και θα το δουν όλοι και στο Strange Press. Το έλεγε ο σεισμολόγος Ελβετός το 46. Επιδεινώνουν το σεισμούς. Και αν δεν μ' ακούν οι ίδιοι εξωγήινοι, να το στοπούν οι Αμερικάνοι που έχουν τα ραβέρια μαζί του. Τι λες, καλέ, ποιο σου είπε καταρχάς ότι δεν σε ακούν οι εξωγήινοι. Τόσα ούφο μας ακούνε εμάς. Λοιπόν, όχι, σε ακούνε τώρα live. Μίλα κατευθείαν. Πού πήγε. Όχι, μου το κλείσει, δεν το δέχομαι. Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Χάρηκα πάρα πολύ που διάβασα, δεν ξέρω πότε ανέβηκε, τη συνέντευξη του συντρόφου Θήμιου. Ναι, τώρα πριν λίγες μέρες. Πολύ μου άρεσε. Mm. Ενθουσιάστηκα και το πώς γνωριστήκατε. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Συνεχίστε έτσι για να μας δίνετε δύναμη. Να είστε καλά. Στο 247 έχει ανέβει, όποιος θέλει να τη βρει. Στο News 247. Ανέβηκε και ηχητικό, γιατί βαρέθηκα να διαβάζω. Είσαι και λούφας. Όχι, δεν ανέβηκε, δεν έχει ηχητικό. Μόνο αυτό είναι. Γραπτό. Λαμόγια. Τι χάθηκες. Πολύ όμορφη ιστορία για το πώς προέκυψε το αχτύπητο δίδυμο Θήμιος Αποστόλης. Παιδιά, μπείτε στο ελληνοφρένια.net.gr να διαβάσετε. Εγώ πάντα είχα την απορία πώς εσύ και ο Θήμιος ανταμώσατε και ο ένας αγάπησε τον άλλον και τώρα είστε σαν παντρεμένο ζευγάρι 25 χρόνια. Άστα. Αυτό είναι διπλής ανάγνωσης, όπως φαντάζεσαι. Και συνεννοείστε μόνο με τα μάτια. Ναι. Γιατί άμα ανοίξει το στόμα, πέφτει, κατάλαβες τώρα. Μετά από 25 χρόνια γάμου, εντάξει. Ναι. Πάει το τσόκαρο, καθημερινότητα. Ένα θέλω μόνο να πω στο Θήμιο. Πες του. Αυτό μου παιδί. Γιατί? Στην ηλικία του δεν είχα τσιμπήσει ούτε από Πασόκ ούτε από συνασπισμό. Α, αυτός. Καλά, χάπατο είναι. Τυχαία, παιδί μου, ήταν κοντά η τοπική του κουκουέ. Αν δεν ήταν, καμία σχέση δεν θα είχε. Α, ναι, απέναντι. Επειδή ήταν απέναντι. Άμα ήταν στο παραπάνω τετράγωνο, στο Πασόκ θα είχε μείνει. Απέναντι θα είχε πέσει στο Μπουγατσάδικο. Θα έχανε το δρόμο, άμα ήταν στο παραπάνω στενό. Ναι, ο κύριος Αποστόλη. Ναι, ο ίδιος, αυτός ο κύριος. Καλησπέρα, κύριε Αποστόλη. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τον προβληματισμό μου. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε, κάπως να με ησυχάσετε, ίσως να με. Δεν είμαι τέτοιος, αλλά πείτε τώρα, πείτε, θα δούμε. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω για τον εμπορικό πόλεμο. Ουσιαστικά τώρα που βάζει ο Τραμπ δασμούς στους πάντες, άμα βάλει και σε εμάς στην Ευρώπη, εγώ αγοράζω κάποια ομοιώματα σιλικόνης από μια εταιρεία στο Φίνιξ, Αριζόνα. Όπα, τι ομοιώματα σιλικόνης, δηλαδή, για τι χρήση. Για διάφορες χρήσεις. Να γεμίζω εσωτερικά, να το πούμε έτσι. Να τα γεμίζετε εσωτερικά. Όχι, να γεμίζω εγώ εσωτερικά. Να γεμίζετε εσείς εσωτερικά. Ναι. Οκ, κάτι καταλαβαίνω. Κάπου πάει το μυαλό μου, χωρίς να είμαι σίγουρος. Θα το βρούμε στην πορεία. Να πω τον προβληματισμό μου απλά. Ναι. Άμα βάλει δασμούς και στην Ευρώπη και ανταπαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σίγουρα θα το κάνουν, εγώ ήδη πληρώνω ένα κατοστάρικο πάνω τελωνίο για να έρθει αυτό από τα σύνορα. Τώρα πώς θα τα πληρώνω, δηλαδή πώς θα πάει το εναπέως, ρε Αποστόλη, να το πω έτσι απλά. Πόσο να πάει. Εμάς δεν μας σκέφτονται, ναι, πόσο να πάει. Δηλαδή θα πληρώσει την πούτσα ειδώνη που λέμε, το κούκο ειδώνη που λέμε. Αυτό. Τι θα κάνω, δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Σκέφτομαι να μετακομίσω Αμερική να παίρνω. Την πηγή, δεν ξέρω. Αν και δεν είναι καλό τώρα με τον Τραμπ να πάμε. Δεν είναι αυτό. Καλό δεν είναι σίγουρα να πας Αμερική. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δούμε και το επιχειρήν στη χώρα μας. Μήπως αυτό σου δίνει μια ιδέα. Μπορούμε να το κάνουμε κάπως με το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί Φράγκο δεν παίζει. Όλα να κάνουμε το καλό, το ελληνικό το ντίλτο. Το πλαστικό, το καουτσούκ, το σωστό. Το ακούω, αλλά σου λέω λεφτά δεν παίζουν. Όλα φεύγουν σε pay. Τι θα κάνουμε. Δηλαδή οι αγρότες με τη βοηδό που πώς κάνουν δουλειά. Θέλω να πω ελληνική πατέντα. Όχι, το ακούω. Να το δούμε. Σε παρακαλώ, αν μπορείς, σε θέλω συνεργάτη. Θα το δω. Quiero que todos hagamos palmas. Εδώ έχουμε δημοκρατία. Πάμε. Δεν είμαστε ούτε Ορτέγκα ούτε Μαδούρο. Άρα πώς υπάρχει συγκάλυψη. Ο Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Βασίλη. Πω Παναγία μου. Αυτά που λέτε δεν αντέχουν στη λογική. Αυτά που λένε οι άλλοι, αυτά που λέει η βούλτεψη, αντέχουν στη λογική μόνο. Και βγαίνει και ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του, την επομένη της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Σρόιτερ την προηγούμενη εβδομάδα και είπε καλά λόγια. Καλά λόγια. Κάποιοι το είπαν καραγλύψιμο. Αλλά εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Όλο βοά το διαδίκτυο, τον λέει ότι είναι γλύφτης και διάφορα άλλα τέτοια που εμείς δεν συμφωνούμε. Και αναγκάστηκε να βγει χθες ο Γιώργος Λιάγκας να πει ότι δεν είναι γλύφτης και είναι μια ενοχλητική φωνή. Οι λύθοι λένε ότι γλύφω το Μητσοτάκη. Θέλω να σας πω, γιατί δεν το έχω πει ποτέ, ότι όταν γίνανε τα Τέμπη και υπήρχαν κάποιες έρευνες που ποτέ δεν είδαν το φως της δημοσιότητας για το ποια ήταν η πιο ενοχλητική φωνή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην ιστορία αυτή. Οι έρευνες έδειξαν ότι η πιο ενοχλητική φωνή ήταν η φωνή αυτής εδώ της εκπομπής. Το λέω δύο χρόνια μετά. Αν ήθελα να το πω για να το πουλήσω, θα το έλεγα τότε. Το λέω δύο χρόνια μετά για να βουλώσω τα στόματα των ηλιθίων. Γιατί ο μόνος που είχε το ανάστημα και από μια εκπομπή που δεν είναι αμιγός πολιτική και από έναν δημοσιογράφο που δεν είναι δημοσιογράφος έρευνας όπως άλλοι, που έλεγε κάποια πράγματα που κανείς δεν τολμούσε τότε να πει, είναι ομιλών. Άρα είναι ύβρις να λέτε σε μένα ότι γλύφω όχι το Μητσοτάκη, τον οποιοδήποτε κυβερνώντα. Σε μένα. Ύβρις. Είστε ξεφτύλες όσοι το λέτε αυτό. Και γλύφτες εσείς είστε. Επειδή έχετε μάθει να γλύβετε εσείς, λέτε και αυτός γλύφει. Εγώ ήμουν ο μόνος που τα έλεγα. Ο μόνος. Ο μόνος. Λοιπόν, όχι σε μένα, μαγκές, ότι εγώ γλύφω το Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχουν έρευνες, είχαν γίνει τότε έρευνες, μυστικές βέβαια, εντάξει. Πολλές όμως, όχι μία έρευνα. Ποια ήταν η πιο επιδραστική εκπομπή, τι έρευνα είναι αυτή τώρα, ναι, οκ. Okay. Και είχε βγει ότι είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Έτσι λοιπόν, σε αυτό πάτησε για να πει ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν έγλειψε. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τι είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν καλός ο Μητσοτάκης χθες. Απλώς δεν ξέρω τώρα πια αν είναι αργά που τα λέει όλα αυτά. Δεν τα λέω για να φύγετε από το Μητσοτάκη να πάτε κάπου αλλού. Όχι. Σας θεωρώ σοβαρό το σοβερότερο για μένα της μεταπολίτευσης πρωθυπουργό. Το λέω και το εννοώ. Το που σας λέω από την αρχή. Και συγγνώμη που σας κάνω κριτική. Σας εκτιμώ και σας την κάνω. Ο άλλος δρόμος ήτανε, μεγάλε, αφού δεν με διευκολύνεις, γιατί θα πρέπει να σε διευκολύνει ξεκάθαρα. Σας έβαλε τρικλοποδιά ο Καραμάλης. Θα έπρεπε να σας διευκολύνει ο Καραμάλης. Είναι απαράδεκτο που ήθελε να ξαναβάλει. Το λέω ξεκάθαρα. Αυτός έχει το 95% της ευθύνης. Εσείς είστε ο μεγάλος, ο σπουδαίος, ο πρωθυπουργός. Δεν το λέω ειρωνικά. Το πιστεύω ότι είστε μεγάλος και σπουδαίος. Ειλικρινά. Και γι' αυτό αισθάνομαι άβολα, γιατί αν εσείς την πατήσατε, πόσο μάλλον ήταν και κάποιος άλλος θα γινότανε. Πραγματικά. Αν εσείς την πατήσατε, πόσο μάλλον αν ήταν κάποιος άλλος. Προφανώς δεν ξέρετε εσείς ότι κάτι κουβαλάει το τρένο. Δεν το πιστεύω αυτό. Προφανώς έχετε στεναχωρηθεί και ως πρωθυπουργός και ως άνθρωπος και ως πατέρας. 100%. Το πιστεύω πραγματικά. Δεν το λέτε μόνο για πολιτική τώρα αυτό που λέτε. Έχετε στεναχωρηθεί προσωπικά. Το πιστεύω. Βάλετε το σύνδεσμο σας μπροστά. Και εγώ έτσι τα έκανα. Και εγώ έτσι κάνω καμιά φορά. Και την πατάω. Αυτός είναι ο ανθρώπινος Μητσοτάκης βέβαια. Αυτός είναι ο σωστός Μητσοτάκης κατ' εμέ. Αλλά βλέπετε όταν τους εμπιστευθήκατε πώς σας εκθέσαν οι ίδιοι άνθρωποι. Και πώς τώρα το εγώ ξέρω ότι μέσα σας μπορεί να το έχετε μετανιώσει. Εγώ σας πίστεψα πάντως εχθές. Καλά, εννοείται. Είναι φανερό, δεν έγλειψε. Θα μπορούσε λίγο να γλύψει, γιατί ήταν πολύ καλό στη συνέντευξη. Αλλά δεν του πήγε, δεν του πέρασε από το μυαλό ούτε ένα λεπτό να γλύψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απορώ που βοάω το διαδίκτυο και γενικώς ο κόσμος ότι έγλειψε τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει βίντεο. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Λαός μέρος δεύτερον. Ναι, γεια σας. Αποστόλης Ναι, αυτός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι θα κάνουμε, θα τους φυλάμε και κρεβάτι. Βεβαίως. Εντάξει. Έτσι είναι αυτά. Έχει δίκιο. Όλοι οι τέλος πάντων συνεχίστε. Λόγω δουλειάς κάποιες φορές σας κάνω, σας ακούω σε επανάληψη. Να είστε καλά και εντάξει, είμαι και λίγο ανεχομένος, λίγο μετράκι τώρα αυτή τη φορά. Και να είστε καλά. Αφού τελείωσε αυτός ο Ιανουάριος που ήταν Παναγίτσα μου 9 μήνες μαζεμένοι σε ένα μήνα. Τον ατέλειωτο είχε. Μόνο τα λεφτά το τελειώσαν τις 3 πρώτες μέρες. Το Φεβρουάριο δεν τον φοβάμαι. Ζάχαρη και μέλ. Καλά θα πάει. Λοιπόν, επειδή σας βλέπω έτοιμους να αποσταθεροποιήσετε αυτή την πολύ σταθερή κυβέρνηση, θέλω να δώσω. Εμείς χρειάζεται εμείς να κάνουμε να αποσταθεροποιήσουμε κάτι. Μόνη της. Ναι, όχι. Και εσύ δηλαδή αποφάσισε το χεράκι σας. Άι καλέ, σε μια κλωστή είναι με τόσα ψέματα, τόση κοροϊδία. Σε μια κλωστή είναι. Εμείς παρατηρητές είμαστε σιγά. Ναι, να σου πω λοιπόν να δώσουμε μια συμβουλή. Σε αυτό το κούλι, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε αποσταθεροποίηση, είναι κάτι που δεν το θέλουμε μακριά από εμάς. Σε καιρούς επέλασης του λαϊκισμού, να υπερασπιστούμε το κεκτημένο της πολιτικής σταθερότητας. Κούλι, παιδί μου, εμένα θα ακούς. Θα βρεις έναν ωραίο πέτσα, επειδή εσύ είσαι νιώχος και σε κοροϊδεύουν πότε το χιόνι που βάζει την μέρα μεσημέρι. Σε αντίθεση με άλλες χιονοθύελες, το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ. Και πότε αυτή η Hellenic Train. Έχω εδώ πέρα όμως κυρίως την απάντηση της Hellenic Train. Δεν έκανα λάθος, μετέφερα τις πληροφορίες που είχα. Λοιπόν, θα βρεις έναν ωραίο Πέτσα, θα του δώσει λεφτά, να δώσει τα κανάλια. Όχι από τα δικά σου, μην τρομάζει, από τα δικά μου, το Αποστόλη, του Θήμιο έχουμε εμεί. Για μια ώρα ανάγκη θα έχουμε πάρτε εσύ. Αρκεί να μην την αποστολή. Εσύ δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει Πέτσα, θεωρεί ότι δεν γίνεται αυτό ήδη. Γίνεται. Παρατηρεί κάτι. Όχι, δεν παρατηρώ, αλλά λέω, υποψιάζομαι. Ναι, ακούω αυτό. Και άμα δεν γίνεται η δουλειά δίνοντα τα κανάλια γιατί γίνονται ξεφτύλα, υπάρχουν τρόποι αν θέλει κάποιο. Μπορεί να πάει κατευθείαν στου παρουσιαστέ. Ναι. Με διάφορου τρόπου. Δεν είναι ανάγκη τώρα αυτά τα παλιά, τα λαδώματα κτλ. Όχι καλά, κάτω από το τραπέζι πλέον. Εκεί που φτιάχνει, ξέρω εγώ, ένα σπίτι τσουπ, έρχονται δώρο κάτι κεραμίδια, κάτι κουφώματα. Ωραίο. Κατάλαβε. Έρχονται με άλλο τρόπο πια. Α, έρχονται έτσι λε. Να φοβόμαστε. Εκεί που παίρνει ένα αυτοκίνητο leasing, ξαφνικά δεν χρειάζεται να πληρώνει κάθε μήνα. Α. Ξέρεις, υπάρχουν τρόποι τώρα, μη στεναχωριέ, τρόποι υπάρχουν. Δεν θα χαθούμε, μωρέ, ναι, γιατί δεν θέλουμε, είπαμε, να αποσταθεροποιηθούμε. Η σταθερότητα αυτό είναι δεν πάνω. Όχι, όχι, αυτό όχι, δεν το θέλουμε. Λοιπόν, να σου πω για τη Φωτεινή τη Δασκάλα και τη Μαρία του Γερμανικού. Δεν μου είπες. Αυτές που δεν σου μίλησαν την Παρασκευή στην πορεία. Ναι. Όλα θα τα πω. Λοιπόν, τις γνώριζα από πριν. Έρχονταν στο σχολείο, μια ως πάμε και μια ως κουκουέ. Διχασμένες προσωπικότητες οι κουκουέδες. Λοιπόν, να πείσετε τους άλλους, τις είπα, εγώ θα πρίγεις ούτως ή άλλως. Εγώ πες ακούω ελληνοφρένια, αγάπη μου τώρα, σε παρακαλώ. Κάτσε, θα φτάσω και εκεί. Πριν τις βουλευτικές εκλογές ήρθαν ως κουκουέ. Εγώ βγήκα από το γραφείο γιατί λέω δεν ξέρω και γαλλικά. Difícil. Αυτό. Στις 24 Ιανουαρίου με διπλάρωσα να πάω στο Κουτσούμπα στις 25. Να. Και εκεί η αγάπη μου αποκαλύφθηκε ποια δασκάλα είναι πια. Τι είπες. Εγώ αγάπη μου έχω παράσταση να πάω τώρα. Μπράβο. Και ο Κουτσούμπα, τον Κουτσούμπα τον βλέπουμε κι αλλού. Μπράβο. Ακριβώς αυτό τους είπα. Αυτό. Και έτσι αποκαλύφθηκε ποιος είναι ποιος και ποια είναι πια. Και δεν είναι αυτό. Έχασες και τον Κουτσούμπα και την παράσταση. Με τις μαλακίες. Έλα, Απόστολε. Έλα. Η κοινωνική σαπίλα της μπουρζουαζίας και των, να μην πω τίποτα άλλο, των παράσιτων της κοινωνίας συνεχίζεται. Αυτό που έχει ο λαός μας να κάνει είναι να αφυπνιστεί και να βγει στις στράτες του αγώνα και μαζί με αυτούς να βγουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι διστάζουν. Την Παρασκευή είναι μια ωραία αφορμή για να βγει κάποιος. Εμείς στην Ηλίουπολη τη Δευτέρα που μας έρχεται, 10 μήνα, έχουμε μια συναυλία με πολύ ωραίους καλλιτέχνες και με πολύ ωραίο σκοπό. Είναι συναυλία αλληλεγγύης, στήριξης, συμπαράστασης στους συμβασιούχους του Δήμου Ηλιούπολης αλλά και στους συμβασιούχους γενικότερα και όχι μόνο των Δήμων, γιατί η παιδεία παρέχεται με αναπληρωτές. Στα νοσοκομεία πολλοί είναι με το καθεστώς που είναι, αλλά κυρίως στην καθαριότητα των Δήμων, στις κομβικές υπηρεσίες, μέσα στους παιδικούς σταθμούς, ποιος καθαρίζει, υπάλληλοι σε κομβικά απόστα. Που έχουν να κάνουν με την λειτουργία μας, την καθημερινή λειτουργία και τη ζωή μας, είναι άνθρωποι που είναι συμβασιούχοι. Δεν είναι μόνιμοι. Ενώ εξυπηρετούν μόνιμες ανάγκες, είναι συμβασιούχοι. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς του Δήμου Ηλιούπολης πετάχτηκαν έξω, κάποιοι άλλοι προσλήφθηκαν για να ξαναπεταχτούν έξω σε τρεις μήνες, και αυτό γίνεται καμιά 20 χρόνια και ζουν σε αυτή την ομοιρία και τη δουλεία, τη σύγχρονη δουλεία. Είπαμε να κάνουμε μια συναυλία να τους συμπαρασταθούμε και σε αυτούς που έφυγαν και σε αυτούς που μένουν και αγωνίζονται, γιατί είναι και στα δικαστήρια όλοι αυτοί. Και θα τραγουδήσουν η Φωτεινή Βελεσιώτου, η Κοινή Θνητή, ο Θοδωρής Μέρμιγκας, θα είναι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης ο Τσολιάς και θα τραγουδήσει και θα κάνει διάφορα. Η Νατάσα Μποφίλιου, η Ασπασία Στρατηγού και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ενώ θα έχουμε και μήνυμα από το Φίβο Δέλη Βοριά που συμπαραστέκεται αλλά δεν μπορούσε, ήθελε να είναι αλλά δεν μπορεί να είναι. Γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο Ηλιούπολης, κοντά στη Βουλιαγμένη, σε 7 η ώρα τη Δευτέρα το απόγευμα. Προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε από το Δημαρχείο. Στο ισόγειο του Δημαρχείου, από τους υπαλλήλους Κοντογιάννη Ρέα, Μιχαλακάκου Παναγιώτη και Γκούμα Λεωνίδα, από το Δημοτικό Κολυμβητήριο, από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ηλιούπολης όλα αυτά και από το κλειστό γυμναστήριο και τα καταστήματα της Ηλιούπολης Μητάτο, Απρόβλεπτο, Corner Cafe, Bell Sick, Euronics Fasois, Weekend Cafe στην Πλατεία Ανεξαρτησίας είναι και το Print Designers Αγίου Κωνσταντίνου. Το Απρόβλεπτο είναι γνωστό, το Μητάτο είναι γνωστό, το Corner Cafe στη Φωτομάρα επίσης όλα γνωστά και το Bell Sick είναι στη Λεωφόρο Ειρήνης. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί χώροι και όλους οι υπαλλήλους του Δήμου. Η Ηλιούπολης όπου τους βρίσκεται, παιδικούς σταθμούς, καπί, θα βρείτε προσκλήσεις ώστε να έρθετε και να ακούσουμε αυτά τα ωραία τραγούδια και να νιώσουμε διαφορετικά γιατί. Με όλα αυτά που ακούμε και με όλο αυτό το στυλ και την αισθητική που εκπέμπουν όλοι αυτοί και με αφορμή το θέμα των Τεμπών θα έχουμε τραγούδι και αφιέρωμα και στα Τέμπη σε αυτή τη συναυλία. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς να είναι μόνο για τους συμβασιούχους που είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι το πώς αντιμετωπίζουν έναν άνθρωπο. Είναι η κοινή συνισταμένη όλων αυτών ως τρίχα από το ζυμάρι αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους και την ανάγκη τους για δουλειά και την ανάγκη όλων μας για καθαρούς δρόμους, για καθαρές πλατείες, για καθαρά νηπιαγωγεία. Με τον ίδιο τρόπο, στα πολύ πολύ κρίσιμα και τραγικά όπως τα Τέμπη, έτσι ακριβώς αντιμετωπίζουν πάλι όλους μας. Υποτιμώντας την νοημοσύνη, εκβιάζοντας και εξαγοράζοντας. Σε όλα αυτά λοιπόν, όποτε μας δίνεται η ευκαιρία, και αυτή η συναυλία είναι μια ωραία ευκαιρία, θα είμαστε εκεί και για αυτούς τους λόγους. Φτάσαμε στο τέλος. Τηλεφωνικό κέντρο, όπως το λέμε εμείς, Λαός Τρίτο Μέρος, διαφημίσεις, Γιώργος Πιέρος Μαγκαζίνο. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Να σε ρωτήσω. Πότε θα έρθεις πιο πάνω από Καβάλα? Δηλαδή. Προς Εύρω, μεριά. Μέχρι Καβάλα έχεις φτάσει. Εμείς που είμαστε πιο πάνω, τι θα κάνουμε? Κοίταξε να δεις. Υπάρχει περίπτωση να έρθω Ξάνθη, άμα σου κάνει. Όπα, για πες. Όπα. Πότε? Θα ενημερώσω. Έλα. Θα είναι πολύ αργά. Θα είναι μέσα στο Φεβρουάριο. Α, άψογα, τέλειος. Μην είναι κοντά στην επέτειο του εγκλήματος, γιατί θα κατέβω Λάρισα για τα εκεί γενόμενα. Όχι, όχι. Θα σου πω πάντως όταν κλείσει. Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Κυριάκος. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα? Συγκάλυψη. Να σου πω κάτι ρε εσύ. Διάφοροι δημοσιογράφοι βγάζουν για το Τράγκα ότι έκλεψε λεφτά, αυτό, εκατομμύρια, επίλες, το ένα το άλλο. Εγώ ρωτάω κάτι, θα ρωτήσω και κάτι άλλο σε λίγο. Του Τράγκα ποιος του τα έδωσε τα λεφτά και γιατί του τα έδωσε τα λεφτά? Ο Τράγκα δεν είχε επιχειρήσεις τυχές του που να κονομάει τόσα πολλά λεφτά. Το ερέτημα στους δημοσιογράφους όταν βγάζουν στην τηλεόραση για τον Τράγκα, ποιος του τα έδωσε και γιατί του τα έδωσε. Και όσο για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, και εγώ θεωρώ, επειδή εχθές σε κάποιο δελτίο έπαιξε η παρέτηση από τη Σερβία του Πρωθυπουργού τελευταία, μετά βάλαν αθλητικά. Είναι πάρα πολλά τα κενά, Κυριάκο, σε αυτή την υπόθεση και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να παραιτηθεί. Και νομίζω ότι η αντιπολίτευση πρέπει αυτό να ζητήσει. Να παραιτηθεί, γιατί είναι πάρα πολλά τα κενά. Δεν μπορούν να τρέχουν οι συγγενείς να βρίσκουν τα στοιχεία. Είναι πάρα πολλά τα κενά, Κυριάκο, πάρα πολλά. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να πω άλλο ένα ιστορικό για τον κύριο Γεωργιάδη. Τον ξέρει, το μεγάλο υπουργό υγείας. Έχω ακούσει, ναι. Που κατηγορείται. Η φήμη του προηγείται. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Ακριβώς, και κατηγορεί τους γιατρούς και μεγάλη τιμή να τους αποκαλεί κομμουνιστές. Αυτές τις μέρες του 1943, ο κόκκινος στρατός από την ηγεσία του μεγάλου Γιώργη Ζούκοφ και άλλοι δύο στρατηγοί που δεν είναι πολύ γνωστοί, ο Τιμοσέγκο και ο Τσούικοφ, περικυκλώνουν την πέμπτη στρατιά της Wehrmacht υπό την ηγεσία των Φον Πάολος. Εκεί τον αναγκάζει να παραδοθούν και να τελειώσει η μεγαλύτερη μάχη που έγινε ποτέ στο Στάλιγκραντ. Και από δύο πλευρές είχαμε περίπου 1 εκατομμύριο νεκρούς. Αφού μπήκε στη φυλακή ο Φον Πάολος, μετά από περίπου 30 χρόνια, τον επισκέπτεται με διερμηνέα ο Β' αντιπρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης μετά τον Λεωνίντ Μπρέζνεφ, ο Αλεξέη Κοσίγιν, και τον ενημερώνει ότι από σήμερα είναι ελεύθερος και να επιλέξει πού να επιστρέψει. Στη Γερμανία εννοώ. Τότε όμως στη Γερμανία υπήρχαν δύο. Η μία Δυτική Γερμανία που υποστηρίζει ο Άντινος Γεωργιάδης και η Ανατολική Γερμανία, η κομμουνιστική λεγόμενη. Χωρίς να το σκεφτεί πολύ, ο Φον Πάολος αμέσως ενημερώνει τον Κοσίγιν και το λέει ότι εγώ θέλω να επιστρέψω στη DDR. DDR, Deutsche Democratic Republic. Εμείς ήμασταν καλύτερα επί DDR. Αφού φτάνει στο Βερολίνο, δώσε βάση εδώ, εκεί τον επισκέπτεται και τον υποδέχεται ο Β' αντιπρόεδρος της Ανατολικής Γερμανίας μετά τον Έριχ Χόνεκερ, ο Βίλι Στόφ. Και τον ενημερώνει και του λέει ότι επειδή μετά από τόσα χρόνια χρειάζεσαι κάποια επιβίωση και του παραχωρεί το Ανατολικό Κράτος της Γερμανίας μια σύνταξη και ένα μικρό διαμέρισμα στο Κάρμαρξ Στατ. Μετά από χρόνια, βέβαια, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω πόσα ακριβώς χρόνια φεύγει από τη ζωή, και άλλη μια φορά να το μάθει ο κ. Γεωργιάδης ποια ήταν η Ανατολική Γερμανία. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μου δίνεις άλλη μια φορά το λόγο και όλοι να ξέρουν ότι. Εδώ δίνω στο Μαρκόνι. Ακριβώς, και θέλω, φίλε Αποστόλη, από 19 Φλεβάρι, όποιος δεν πρόλαβε να πάει να σε δει στο Σταυρό τον Νότο, από τώρα να κλείσει τα εισιτήριά του. Εσύ ήρθες? Εγώ όχι, γιατί δεν είχα τον χρόνο, αλλά θα έρθω. Τώρα ποια Τετάρτη θα είναι, δεν μπορώ να το πω από τώρα για να μην βγω ψεύτης. Αυτό ένα μικρό θέλω να πω επί το συνθήκη και αυτά που έγιναν στο Τέμπι. Αυτή τη δολοφονία που έκανε η κυβέρνηση. Αυτό που δεν το έχει δει, αλλά θέλω να το πω. Αν θέλουνε, υπάρχει καταγραμμένο στην τηλεόραση, στις κάμερές τους. Εκεί αυτός ο μεγάλος υπουργός, ο Αχιλλέας Καραμαλής, βλέποντας όταν μπροστά του εμφανιστήκαν οι κάμερες, φορώντας ένα παλτό των 1.000 ευρώ, τα χέρια του στην τσέπη, τα βγάζει και δεν ήξερε τι να απαντήσει. Αυτή την αλητεία που κυβερνάνε και αυτοί που το ψηφίζουνε. Άλλη μια φορά σε ευχαριστώ για το βήμα και χαιρετισμού στο Θήμιο του Καλαμούκη.